Sljedeće pitanje je koje se postavlja, krasno se postavlja i u paketu ga imamo u Svetom pismu, u jedinoj situaciji gdje je netko od potrebitih pitao Isusa, ti me možeš iscijeliti ako hoćeš. To je gubavac pitao čim je Isus išao sa Maslinske gore. On je, znači, gubavca imao u susret moj dolazio. Imamo drugo pitanje koje vam je lako razumjeti kad idete nekoga pitati da vam nešto posudi, a vi ste u gabuli, nemate za režije, ili će vam sjest na kuću, ili već kredit, nešto, bilo što. Vi onda idete po telefonskom imeniku i prvo vidite da li ima netko ko može od prijatelja. Nećeš zvati nekog koji je u gorem problemu od tebe, jel tako, koji tebe juče zva da mu posudiš, nego nekog za koga znaš da ima love i onda ćeš doći kod njega jer znaš da može. I u srcu, dok mu nosiš bombonjeru i 10 deka kave pred vrata, ti ideš i srce ti lupa i ti se razmišljaš samo jednu stvar. On može, a hoće li? Jel' tako? Jer ako hoće, onda sam gotovo, riješen mi je problem. Evo, neki koji imaju, znaju biti u škripcu, oni znaju što to znači. Može, a hoće li? I evo to pitanje pismo daje kao mustro. Isus je sišao s planinske, sa Maslinske gore, pun, nabijen onako duha, propovjedao ljubavi, tri poglavlja u Mateju, i evo mu gubavca u susret. Isus je propovjedao ljubavi, nama je govorio najljepšu propovijed o ljubavi prema bližnjemu, i da vidimo što će sad Isus reći. Isus koji je naša mustra, Isus koji je očitovanje Boga živoga, u Isusu vam je Bog u punine. Kološanima 1.19, vidjelo se Bog u Isusu nastani svu puninu. Kološanima 2.9, u Isusu Kristu prebiva punina božanstva tjelesno. Ivan 14.8.9, ko vidi Isusa, vidi Oca. Ivan 12.45, ko vidi Isusa, vidi ono koji ga je poslao. Znači, sad mi vidimo ono koga trebamo moliti, ko sigurno može sve mogući sjedi na prijestolju, i mi dolazimo, hoće li on? I ovaj kaže, ti me možeš, gospodine, iscijeliti. Znači, on zna da može. To niko ne dvojbi. Ako hoćeš. I Isus je rekao, čuj, ne, nemaš socijalno, nemaš sve sakramente, nisi išao u školu i tak, ne. Isus je rekao, odmah je pružio ruku, dotaka ga i rekao je, hoću, budi iscijeljen, i umah je guba nestala. A Isus, da vas podsjetim, Hebrejima 13.8 je isti jučer, danas i sutra. Po čemu ja zaključujem? Po Svetom pismu, ja vam ponovo govorim, neki od vas ne znam, ako, znači, budete u vašem umu imali protivljanje u odnosu na riječ Božju, morat ćete obnavljati um u odnosu na riječ Božju, jer u riječi Božjoj istina, ljudske tradicije su vam protivne, ovome one su lažne. Marko 7.7.13 vam daje krasan niz, gdje on govori, dobre prorokova Izaja ovom narodu, što me usnama, oni me usnama što, ali su njihova srca daleko od mene, njihovim su predajama dokinuli riječ Božju. Zapovjede Božje su dokinule zbog ljudskih predaja. Tak nećete uspjeti, ako vam je bilo što temelj osi riječi Božje. Znači, na pitanje da li taj koji je svemoguć i sigurno može, da li on hoće? Mi gledamo Isusa Krista u kojem je on u punini. Mi gledamo i Isus kaže, hoću, budi iscijeljen. Isus koji je isti jučer, danas i sutra, on hoće. Kako dalje znamo da on hoće? Taj vječni, svemogući, božanski duh zvan Jehove ili Jahve, koji je u Isusu nastanjen u punini, taj je sam rekao Izraelu kad su izašli iz Egipta nakon 430 godina, prelomljeni, istrgani, izmučeni, osakaćeni, on im je sam rekao kad su prošli kroz Crveno more, ako budete vršili moje zapovjede i činili ono što je meni po volji, ja ću vas iscijeliti, ili ja sam Gospod Bog, vaš doktor, vaš iscijeliti. Ja, nitko ga nije pitao, kumio, on je rekao svoje ime koje traje do vijeka. Jer je Mojsiju, kad ga je Mojsije pitao, što ću reći Izraelu kad me pita tko me posla, on je rekao, to je postana izlazak 3.13.16, tri puta mu je to rekao, reci im, poslao me ja sam koji jesam. Ne ja sam koji sam bio, ili ja sam koji ću bet. Ovo je moje ime do vijeka. I taj božanski duh, koji u Malahi 3.6 rekao, ja se ne mijenjam, sinovi ljudski, on je rekao, ja sam Gospod Bog koji te iscijeljujem. I da bi onda to bila prava, istinita, konkretna priča, a ne prazna priča, onda čitamo Psalam 105.37, gdje kaže, jer je Izrael povjerovan, nije bilo jednog jedinog bolesnog, to je slabog, među svim njihovim plemenima u 3 milijuna ljudi. taj, mi o njemu govorimo. I taj isti, dobro, Izrael je radio greške, o tome ćemo sutra pričati, koliko naše greške ili kršenje rijeda uzrokuje bolest, jer to je povezano. Ali kad je Izrael mrmlja i bunio se, što je često radio, onda su navukli na sebe plamene zmije, to vam brojevi govore, 21. poglavlje, 5. do 9. stih. I onda su navukli na sebe plamene zmije, počeli su i gristi, ginut. I onda su oni zavapili Mojsiju, Mojsije se obratio Bogu i on je njima dao lijek, lijek koji predstavlja Krista. O čemu ćemo sutra, jer je jako važno da razumijemo da li je isceljenje u iskupljenju. Jako je važno da mi vidimo da li je Isus platio ne samo za naše spasenje, nego i za naše isceljenje. I onda on digao jedenu zmiju i rekao je, tko god pogleda na zmiju, on će ozdravi. I koji god je pogledao, on je ozdravio. Iz čega ja zaključujem da Bog koji je rekao ja sam doktor, Gospod, vaš doktor ili iscjelitelj, koji je rekao ja se ne mijenjam, koji je svaki put kad je Izrael se obratio od svojih grijeha i pobuna, on je njih iscijelio, ja sam iz tog zaključio da on hoće. Što više, on se u Isusu utjelovio u punini i pokazao je u 3,5 godine da hoće, jer je Isus, što ćemo sad doći do toga, iscijelio ni više ne manje nego sve i svakog koji su mu ikad došli u susret i pitali ga za iscijeljenje, a u njemu je Bog bio u punini. A kaže u Starom Zavjetu, Bog se nikad ne mijenja, a on hoće iscijelitelje, onda je on u punini bio na zemlji u Isusu koji se isto nikad ne mijenja, hoće. Ovo je jako važno. I onda je taj Isus dok je hoda po zemlji slao svoje učenike nakon što je vidio koliko je žetva velika, radnika malo, kraj 9. poglavlja Mateja 35 do 38. stihovi, onda je pozvao učenike početak 10. poglavlja i rekao idite, idite, zloduhe izgonite, bolesne iscjeljujte, u kojem grod gradu da uđete. A ja vam moram reći da se istinski učenici Kristovi ne mijenjaju. Oni su vam isti. A on je htio da idu u svaki grad, i ja to radim osobno, i da onda tamo Isusovo iscjeljenje daju ljudima. Znači, hoće. Ako ih je poslao, onda hoće. Onda je Isus ostvario svoj zadatak, išao je u duhu, sjedini na nebo i po tom duhu se uljeva sad u svoju crkvu, najprije prvu crkvu, po duhu svetom, rekao je, činit će djela koja činim još i veća. I onda imamo Petra, znači prva crkva, to sad smo vidjeli Boga, on hoće, onda Boga u Isusu hoće, onda Isus učenicima hoće, onda Isus u crkvi. Petar na ulicama Jeruzalema, 5. poglavlje, donijeli su mu svakake bolesnike, on ih je svih iscijelio. Da li Isus u vjernicima hoće? Hoće. Jer kaže, onaj koje, u kojima ja budem, oni će činiti ista djela i još veća djela. Prva crkva se nije promijenila, jer je prva crkva mustra prave crkve i prava crkva uvijek hoće činiti ono što Isus činio. Jer je Isus zadnje riječi rekao Mateju, idite i učite ih sve što sam vam rekao. A među ostalim stvarima je rekao isciljenju. Idemo dalje. I onda još na kraju on rekao za sve vjernike, to je za nas. Kraj Marka, Marko 16:15-18 kaže, evo ga, a oni koji povjeruju, ovo su znaci koji će ih pratiti. Evo znaci. Oni će zloduhe istjerivati, koji su uzroci bolesti, to ćemo sutra vidjeti, i oni će polagati ruke na bolesne i bolesni će ozdravljati. Iz čega ja zaključujem da je to jako važno da oni rade, da nastave što Isus počeo raditi, koji se nikad ne mijenja ni onda ni u nama, i da on hoće da mi to radimo. Što više, on je starješinama crkve dao odredbu u Jakovu 5:14-15, je rekao, ako je bilo tko bolestan, bilo tko, neka zove starješine i oni će ga pomazati uljem. I molitva vjere ili svjeron ili molitva koju su u vjeri izgovorili će spasiti bolesnika. Ne samo to, nego je vjernicima rekao u 16. stihu, molite jedne za druge da ozdravite. Ne samo to, nego je rekao kad je odlazio, to jest kad bude dolazio, Matej 25:31-46, dolazak Sina čovječeg na oblacima na sud, on je jasno rekao zbog čega će koze nadrapat, nisu posjećivali bolesne. Je ovo jasno? Izuzetno je važno da vam je ovo jasno, vama potrebitima, ali i vama koji niste potrebiti, da znate reći ljudima oko sebe. Jer ja vam moram reći s terena da jako puno ljudi ovo ne zna. Oni ne znaju da taj Bog koji može, da on i hoće. Oni to ne znaju. Zašto ne znaju? Jer nemaju znanja, ne čitaju. Slušaju one koji ne znaju propovijedat i ne znaju ih uputiti u istinama iz Svetog pisma. Zato ne znaju. Oni kažu ovako, bolest je Pavlov trn. Ma jel da? Jel ima neko tu tko misli da je bolest trn kojeg je Pavlo imao u tijelu? Inače neću objašnjavati. Jel ima netko? Niko ne misli da, jer to inače ima jedna tradicija. To vam je super ako imate bolest, to vam je trn u tijelu. Ja vam moram reći da nije. Slika trn u tijelu se koristi dva puta u Starom Zavjetu. Koristi se u ponovljenom, u Brojevima se koristi i koristi se u Jošuji. Svaki put se odnosi na narod koji je bio trn u tijelu Izraelu u obećanoj zemlji, znači ljude. I koristi se slikovito. Što više, to nije Pavle samo ostavio na trnu tijelu, on je opisao što je ta trnu tijelu. I on rekao da nije bolest. On je rekao da je anđeo Sotonin, koji je došao da mu zadaje udarac za udarcem. Znači, ne bolest. Mi možemo vidjeti, evo ja ću vam to pročitati, koji su to, Pavle to daje, to su, ja mislim, drugi Korinčani 11. Da mi vidimo kak je to, što je to bilo, koji je to Pavlov trn. Znači, udarac za udarcem je riječ koja koristi izvorni tekst. Bolest nije udarac za udarcem, ali ja ću vam reći što je udarac za udarcem. Radio sam mnogo napornije, 11. poglavlje 2. Korinčana, stihovi 23. Radio sam mnogo napornije, češće sam bio u zatvoru, jako su me tukli, puno puta sam bio u smrtnoj opasnosti, 5 puta sam od Židova dobio 39 udaraca bićem, 3 put su me batinali, jednom kamenovali, 3 put sam doživio brodolom i proveo noć i dan u vode. Stalno sam putovao u opasnosti od rijeka, od razbojnika, od vlastitog naroda, od nežidova, u opasnosti u gradovima, u opasnosti u divljine, na moru i među lažnom braćom. Naporno sam radio i mučio se. Mnogo puta nisam spavao. Bio sam gladan. Vi ne samo recite ako čujete da je spomenuo bolest. Bio sam gladan i žedan, smrznut i gol. A da ne spominjem druge probleme, kao što je svakodnevni pritisak na mene, briga za sve crkve. Kaže, tko je slab, a da ja nisam slab. Znači, govori o slabosti, ali ne bolest. Zašto Pavle ne govori da je to bolest trnu tijelo? Zato što je Isus Krist uzeo naše bolesti i ponio naše bole. Nije pitanje u Svetom pismu da li je uzeo, jer to svatko može pročitati. I 3 put je ovjereno. Izaja 53.5, Matej 8.17 i Petar 1. Petrova 2.24. Ovjereno da smo njegovim odricama izliječeni. To nije upitno. Pitanje je zašto je to Krist uzeo na sebe, on bez grijeha, bez mane, koji laž nije izustio. Zašto? Ja ću vam odmah reći da mi ne moramo. Zato Pavle, unatoč svim svojim nevoljama koje su uzrokovane od onih popratnih nevolja i duhova koji su, kaže, dani da ga, kažemo, Isus mu je odmah rekao, morat ćeš puno propatit zbog mojeg imena. Da se osnaži. Da postigne, kaže, ja sam dobro trčao, ja sam dobio krunu. Ali nigdje on nije bolest spomenuo. Nikako. A pazi sad još najbolje. Zašto je Pavlu bio daj taj trn? Jer to vam praktično isključuje svakoga. Jer to se obično kaže, to ti je trn, znaš, za nekog, za neku domaćicu, onako, niš protiv domaćica, nego ono, niti čita Sveto pismo, zna možda neku rečenicu, žena se razbolila i onda kažu, to ti je trn u tijelu. Pavle kaže da se ne bi uzoholio zbog izuzetnih otkrovenja. Pavle, koji je napisao skoro sve poslanice u Novom Zavjetu, hvala Bogu, ima otkrovenja, da se ne bi uzoholio. Tko može stati i reći, ja sam dobio trnu tijelu, da se ne bi uzoholio zbog izuzetnih otkrovenja? Ja mislim, skoro nitko. Pavle sve objasni, ali ne, oni su izveli iz tog bolesti. Anđeo Sotonin se, anđeo, angelos na grčkom, se spominje 188 puta u Novom Zavjetu. Nigdje nije stvar, uvijek je biće. Uvijek je biće. Znači, Pavle ima nekog negativnog zloduha koji je bio tu oko njega. Dopušteno mu je bilo da ga trenira, da ga digne u kvaliteti vjere i on mu je zadavao udara za udarce. Recimo, 41. stih u Mateju 25. Pakao je ognjeno jezero je pripremljeno za Sotonu i njegove anđele, angelos. Nikad u Svetom pismu nije rečeno za stvar. Za Sotonu i njegove bolesti. Znači, mi odgovaramo na sljedeće pitanje. Da li Bog hoće da vi budete bolesni? Da li ima netko tu ko misli da Bog hoće da bude bolestan? Da je to blagoslov Božji, krajnji cilj. Je li ima netko? Jer to vam može biti velika prepreka. Je li ti to misliš? Izvrsno. Nismo još gotovi sa da li on hoće. Znači, mi imamo Isusa Krista, koji je savršeno očitovanje Boga živoga, Bog u tijelu, koji je hoda na zemlji i pokaziva koja je volja Božja za nas. Ivan 6.38. Ja nisam došao vršiti svoju volju, nego volju ono koji me posla. Hebrejima 10.7.9. Evo ga, u svitku knjige piše o meni. Gle, Bože, došao sam vršiti tvoju volju. I što je taj Isus koji je Krist? Što je on činio 3,5 godine? Ja ću vam to sad pročitati. Ovo dobro, evo, ja moram osobno reći, s obzirom da sam se susretao ja osobno s ovim problemima i razmišljaš o tome da li je i u kojoj mjeri bolest Božji blagoslov ili cilj koji Bog ima na pameti i što on s tim pokušava postići. To je jako važno razlučiti dopuštenje i volju i već cilj ili sredstvo. I onda mogu reći da mi je ovo što ću vama sad pročitati raščistilo horizonte jednom za svagda uz ovu logiku koju vama pokušavam dati. A logika je sljedeća. Ako ja dolazim Bogu svemogućem, koji je moj otac, koji je vidljiv i u liku Isusa Krista sjedi na prijestolju, i ako mu ja dolazim potrebit i znam da me on može iscijeliti, i ja se mislim je li hoće, onda je meni sljedeće dokaz da hoće. Znači, već spomenuto vezano za gubavca, gdje on rekao hoće, ali pazi sad ovo. Jedan mali rezime Isusovog djelovanja, kako je to Duh Božji rekao Petru, imamo o tome u Djelima apostolskih 10.38. Čuli ste svi za Isusa, kako ga je Bog pomazao Duhom Svetim. Njega koji je, jer Bog bijaše s njime, znači ja ću reći u njemu, prošao je zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavo. Sutra ćemo se baviti sa bolešću, uzrokom bolesti i na koji način je to Krist uzeo bolest. Što je napravio na križu za nas kad je dokinuo grijeh. Ali čisto da znate da je Isus koji je Božja volja u jednom vidljivom obliku za nas iscijeljiva sve, jer je Bog bio s njime. I što više, to što je on činio se zove dobrim. Ja vam moram reći da se on nije promijenio tad, da je njegova volja i dalje da ozdravlja sve. Znači, pitanje je osim, znači, da li on može, drugo je da li hoće, a treće podpitanje malo je hoće li on mene. Jesam li ja neka zadnja rupa na sviralu? Jel on ima pristranih? Jel on pristran? Jel on možda voli više ljude u Zagrebu nego u Kutini? Ili više voli cure nego dečke? Ili više voli pravnike nego ekonomiste? Ili on možda više voli nogometaše nego košarkaše? Da li moja mala malenkost ulazi u tu njegovu očinsku ljubav? Da li sam ja uključen u Isusovu žrtvu na križu? Da li je Isus umro za mene? Da li je sve dovoljno dobro da ja razumijem da sam ja uključen u to? Da mi da izvjesnost kad dolazim, da znam da on hoće i mene iscijeliti. Znači, hoće sigurno, ali hoće li i mene? To se puno njih pita. Morate imati ovo odgovoreno, 100%. Samo njegovu riječ, samo njega kao temelj, sve drugo pustiti, zakoračiti, zahvaliti i on neće podbaciti. Jer ako on podbaci u svoje riječi, on je podbacio koji je riječ, to vam je nemoguće. Znači, Isus je išao okolo, mali rezime, po cijeloj Galileji. Bog je bio s njime pomazan, namazan, premazan, ispunjen, da mu je iz ušiju izlazio duh. Činio je dobro kako, istjerivao je zloduhe, ozdravljao je sve koje je bio potlačio Satana. Idemo dalje. Ovaj stih koji je na plakatu, Matej 4.23.24. Obilazio Isus svom Galilejom, naučavajući po njihovim sinagogama, propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitih bolesti patnja, opsjednute mjesečare uzete i on ih ozdravljaše. Sve. Nije rekao dođite opsjednuti, a mjesečari uzete i ostanite po strani. Nije rekao kad je vidio gubavca baš si guba. Nije mu rekao, jer gubava nije ok bolest. Mislim, zamislite vi da imate dijete, vi koji ste roditelji, i onda da vam dijete ima gubu, to vam inače meso se upaljuje, otpadaju vam udovi, nos vam otpada uši, gnjoji se, patrci, batrci. Jel bi vi to volili doma imati? Jel bi se vi molili za blagoslov u vašoj obitelji da svi imaju gubu za stolom? To sad zvuči strašno, ali to je jedan način razmišljanja kakav prevladava u narodu. To je Božji blagoslov. Međutim, Isus je došao uništi djela đavlova po 1. Ivanovoj 3.8. I On je ozdravljao sve kojima je ovlada đavo. Sve bolesne. I On to i dalje hoće napraviti. Matej 12.15. Uglavno, ja imam Svetog pisma izvađeno sve o tome da Isus ozdravljao sve. I ja to imam složeno u knjizi koja je knjiga propovjedi, zove se Sozo, što znači na grčkom izbavljen, spašen, iscijeljen. Uvijek kad se ono spominje, kogo zazove ime Gospodnje, bit će Sozo ili tvate vjera Sozo, ili to mi koji smo Sozo, za njih, za nas je evanđelje sila Gospodnja. To vam je riječ bremenita značenje, puno više od spašen ili iscijeljen, to je puno više stvari. Znači, ja sam izvadio i složio knjigu propovjedi koja ljudima koji su potrebiti omogućuje da postepeno razviju vjeru do te mjere da mogu primiti ono što nama Bog želi dati. Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Znači, vjera ne slušanje mene, nego poruke iz riječi Božje. Ona ima tu silu. Vjera slušanjem i gledanjem onog što Isus činio, jer kaže ovo što je zapisano. Puno je toga Isus napravio. Ivan 20, 30, 31. Isus vam je puno toga napravio što nije zapisano u ovoj knjizi. Ali ovo što je zapisano, zapisano je da vi vjerujete da Isus jest Krist i da vjerujući njega imate život vječni. Ovo nije slučajno zapisano. Ovo je dinamit kad piše unutra. To primaš, slušaš, puštaš da djeluje i daće rezultate. Kad Isus to dozna, to jest razrušit će, ako postoji mentalni problem, predrasuda, lažna doktrina, kaže naše oružje nije tjelesno, 2. Korinčanima 10, 4, 5, nego božanski silno za rušenje utvrda sotonskih lažnih nauka umovima koje se protivu riječi Božje. Obaramo mudrovanja, svaku oholost koja se protivi spoznanju Boga i privodimo svaku misao na pokornost Kristu ili riječi Božoj. Vaš um sukladan onome što pišu riječi, onda možete očekivati slobodan protok božanskog duha koji će dati željeni rezultat. Kad Isus to dozna, ukloni se odande, za njim je išlo mnoštvo onih sve ozdravi. Znači, on može ako je sve moguć, on hoće, kako smo vidjeli sad, od početka do kraja uvijek je ozdravlja i rekao je da se nikad neće mijenjati. To je predaj učenicima i crkvi i svim vjernicima. I sad još treba vidjeti da li on to radi nekolicine ili možda smo mi uključeni. On kaže sve je ozdravlja. Hoće li moju malu malenkost? Hoće. Matej 14.14. Kad on, znači Isus, iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Sažali mu se nad njim, te izliječi sve bolesnike u tom silnom svijetu, jer mu se sažalilo. Idemo dalje. Luka 4.40. O zalasku sunca, svi koji su imali bolesnike, od raznih bolesti, dovedoše i k njemu, a on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. Isus se ne mijenja. Isus je isti, kaže pismo. I ako mi napravimo što su oni napravile, on će napraviti što je onda napravio. I to ja znam iz svoje prakse i iz prakse ljudi koji to isto rade. On to radi danas. Nema bolesti preteške za njega. Nema deformacije preteške za njega. Za njega nije problem ako vi nemate oko ili ako oko jednostavno ima mreno. Njemu vam je svejedno ili glavobolja ili rak. Svejedno. Ima još. Uvečer mu donesuše, znači Matej 8, 16, 17, mnoge opsjednute. On izagna duhove svom riječu i izliječi sve bolesnike. Da li hoće, da li sam ja najgora rupa na svirali da će svih iscijeliti, ali mene neće? Ovo ne govorim bez izjer, jer ima ljudi koji ovo se pitaju. A može, ono, ali, on, ali mene ne. Ja sam, evo, takav, nikakav. Molitva vjere, mi imamo pouzdanje u njega, ne u naše snage. On je dobar. To ćemo sutra govoriti. On je bez našeg pitanja, dok smo još bili u grijehu, protivni njemu, zarobljeni, okovani, on je smislio izbavljenje, poslao sina svog, iz ljubavi se žrtvova za nas, da bi nam priskrbio to što nam je priskrbio na križu. Nismo mi niš morali napraviti. To što je nama došlo nakon 2000 godina iz repa u glavu, kad smo spoznali nakon, uglavnom, evo ja, pola života u grijehu, što je on napravio, on to nije išao onda napraviti, to je već bilo napravljeno. Samo je postalo učinkovito u mom životu kad sam ja to osvijestio po Svetom pismu, kad sam povjerovao i tako mu dao priliku da to bude i moje iskustvo. On izagna duhove riječju i ozdravi sve bolesnike. Ima još. Tad prijeđoše i dođoše u pokrajinu Genazaret, čim ga stanovnice onog kraja prepoznaše, poslaše glasnike po svoj onoj okolini i dadoše donijeti k njemu sve bolesnike. Ovi ga zamoliše da se samo smiju dotaknuti resa na njegove haljine i svi koji se dotakoše, ozdraviše. Ma mislim, je li ovo vama, evo opet tebe, znači već znam, ti si potrebita, je li ovo tebi daje jedan unutarnji pravi štimung? Jer meni da. Da. E, super. Ok. Onda taj Isus, znači, ode on na nebo, jedno je s ocem, jedan duh, jedno tijelo, duhovno, normalno, tijelo je produhovljeno, i on se sad izljeva u svoju crkvu, počevši od apostola, pa od tad u nas, i onda imamo sliku Petra, takozvanog stijene, kaj je on radio. Znači, po rukama su se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena, što vjerovah u Gospodu, tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama, ne bili, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih, a slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova koje Jeruzalema, donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali kroz Petra. Isti taj duh koji je rekao, ja se ne mijenjam jučer, danas i sutra. On je u crkvi sad. Idemo dalje. Pavle 28. poglavlje dolazi na Maltu. Tamo ga ono skoro zmija pojela, pa je iscijelio Publija, prvaka otoka. I onda kad su vidjeli ekipica na otoku da je ognjica pobjegla iz srdobolja, ovi cijeli otok je došao. Jer tako doktora nisu vidjeli. I onda, znači, svi drugi koji su na otoku bili bolesni su dolazili i ozdravili. Opet svi. Mislim, što hoću reći? Hoću reći da je namjera tog vječnog božanskog duha, koji je naš otac, uvijek bila, i sad otkad je postao jedno s Kristom i nama vidljiv i pristupačan, ostala, i otkad se on izljeva u crkvu ili u nas, nastavila bit da on hoće da smo mi ozdravljeni. Mislim, je li neko od vas može zamisliti Adama kojega je Bog stvorio na svoju sliku, da gleda s okom u stranu, da ima jednu nogu kraću pol metra, i da Bog kaže i bi dobro. Adam ima tumor na mozgu, kraću nogu i gleda u stranu, i Bog kaže bi dobro. Mislim, to je smiješno, ali otprilike na taj način jedan dio ljudi razmišlja. Ja njega ne mogu zamisliti tako. Ja ga razmišljam pun snage, dobre volje, u miru, u ljubavi, ptice cvrkuću, ima besplatno voće i povrće, nema nikakvih kloniranih tamo, nema ovo, kak se ono zove, ono, sve štima, dobre volje, čuje Božji glas s anđelima nebeskim u kontaktu, ja ga tako zamišljam, dok nije zezno. O čemu ćemo sutra? Što je bio grijeh i kako je ušla u grijeh smrti prije, normalno, put do smrti, bolest? Neposlušnost riječi Božoj, kršenje božanskog reda. E, ali u Božjem umu, u Božjem srcu postoji, ne postoji ideja da on neće da mi budemo savršeni kao što je on savršen na njegovu sliku i priliku, da budemo, kako kaže Ivan Gaju u 3. poslanici 2. stih, da budeš, ja ti želim da si zdrav. Najveći apostol, na grudima je Isus ostavio apostol ljubavi, ostavio ga da mu da otkrovenje, on kaže, ja ti želim pun duha. Mislim, čitali ste Ivanove poslanice, one su, mislim, to je to, ljubavi na sve strane. On kaže, ja ti želim da si zdrave i duša, da si zdravog tijela, ko što ti je, i duša zdrava. Da li hoće on da mi budemo zdravi? I da li hoće da su svi zdravi? Je drugo pitanje kojeg trebate odgovoriti. Ako možete u poštovanju pognuti glave i zatvoriti oči. Evo, Isuse voljeni, ja znam da si ti danas u duhu tu bio sa nama. Ja te molim da svaku ovu riječ koja je bila izgovorena u tvoje ime, svaku riječ koju sam čita ili sam govorio, da oplodiš u srcima oni koji su slušali. Neka svako sjeme padne na dobro tlo, neka uzraste do punine i donese onaj rod zbog kojeg si ga posla. U ime Isusa Krista. Hvala ti, Isuse. Amen.